बोले मंत्र पाठ। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाभिन्न। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिने नमः। वाक्यकारं करुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। आज हमारा जो पाठ चलेगा तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि च 2.1.16 नंबर सूत्र से तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि। तो इकारांत नपुंसक लिंग तिष्ठद्गु प्रवृत्ति शब्द प्रथम बहुवचन है, च जो है अव्यय पद। तो इसमें समास है तिष्ठद्गु प्रवृत्ति ये शाम तानी इमानी तानी तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि। तिष्ठद्गु इत्यादि हैं, आदि हैं जिनके, तिष्ठद्गु आदि शब्द हैं जिनके, उसको तिष्ठद्गु प्रवृत्ति प्रवृत्तिनि कहेंगे। ये गण है, तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि गण है। तिष्ठद्गु प्रवृत्ति गण में जैसे जैसे दिया है तिष्ठद्गु वहद्गु आयति गवम खले बुसम खले यवम लून यवम लूय मान यवम पूत यवम पूय मान यवम संघृत यवम संघ्रिय मान यवम संघृत बुसम संघ्रिय मान बुसम। फिर आ जाते एते काल शब्दा, फिर आते समभूमि समपदाति सुषमम विषमम निष्ममम दुष दुष्समम अपर समम आयति समम प्राह्वम प्ररथम प्रमृगम प्रदक्षिणम अपर दक्षिणम संप्रति असंप्रति पाप समम पुण्य समम इच कर्म व्यति हरे दंडा दंडी मुसला मुसली तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि। ये गण पाठ में दिया हुआ है, इस सूत्र पर आप गण पाठ देंगे तो ये सबसे पहला शब्द है तिष्ठद्गु और अंतिम है मुसला मुसली। तो मुसला मुसली है तो तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि ये शाम जिनका आदि अवयव तिष्ठद्गु है उस पूरे समुदाय का नाम है तिष्ठद्गु प्रवृत्ति। माने प्रवृत्ति माने आदि, ये बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति जो है हाँ बोलो। अभी जो बता रहे थे क्या बता रहे थे, ये गण पाठ, गण पाठ में शब्द बता रहा था। जैसे तिष्ठद्गु शब्द है ना, तिष्ठद्गु ऐसे ही उसमें वहद्गु है आयति गवम इत्यादि शब्द है, वो पूरे शब्द समूह का पहला शब्द है तिष्ठद्गु। गण पाठ आपके पास है कि नहीं? नहीं, गण पाठ नहीं है। हाँ तो गण पाठ उपलब्ध करने का कोशिश करो, या काशिका वृत्ति में मिल जाएगा गण पाठ पढ़ा हुआ ही। काशिका वृत्ति आप देखोगे तो तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनि पर तो आपको मिल जाएगा। मैंने महर्षि पाणिनि जी का जो पांच उपदेश है अष्टाध्याय धातु पाठ उनादि कोश गण पाठ लिंगानुशासन उसमें गण पाठ है ना जी। हाँ तो गण पाठ जो है शब्दों का समूह है, इसमें जहाँ जहाँ पर सर्वादिनी सर्वनवानी सर्वादि गण है ऐसे तिष्ठद्गु गण है, तिष्ठद्गु प्रभृतिनी गण है, तो उस गण जो समूह है शब्दों का जो समूह उसमें सबसे पहला शब्द है तिष्ठद्गु, जैसे तिष्ठद्गु प्रभृतिनी बता दिया, तिष्ठद्गु प्रभृति है, समझ गए। हाँ तो तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नहीं, तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अव्यभाव की और समासा की, तो अर्थ क्या बन गया जी, तिष्ठद्गु तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नहीं शब्द रूपानी अव्यय संज्ञकानी भवन्ति, तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नहीं जो शब्द रूप है ये अव्यय संज्ञक होते हैं, तिष्ठद्गु प्रवृत्ति जो है शब्दाय जो है ये अव्यय अव्यय अव्ययी भाव संजक होते हैं, सॉरी अव्यय अव्ययी भाव संजकानी भवन्ति, अव्ययी भाव संजक होते हैं अर्थात अव्यय भाव संजक निपात्यन्ते निपातित होते हैं, माने ये तिष्ठद्गु इत्यादि जितने भी है वहद्गु आयति वनम ये सब अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव संजक है ये बता रहे हैं। उदाहरण के लिए माने अव्ययी भाव संज्ञा निपातन से होता है, कहने का मतलब कि इसमें आप जो पढ़ेंगे तो गण में ये शब्द जैसे पढ़े हैं वैसे ही साधु समझे जाते हैं, निपात्यंते का मतलब ये हुआ कि तिष्ठद्गु जैसे पढ़े गए हैं वैसे ही सही समझे जाते हैं, गण में ये शब्द जैसे पढ़े हैं वैसे ही साधु समझे जाते हैं, विग्रह जो है केवल अर्थ प्रदर्शन के लिए होता है, ऐसे ही इसमें विभाषा की अनुवृत्ति इसके साथ संबद्ध नहीं होगा, इससे संबद्ध नहीं होगा, तो केवल अर्थ प्रदर्शन करके तिष्ठद्गु माने क्या हुआ, तिष्ठन्ति गावो यस्मिन काले दोहनाय स तिष्ठद्गु काल विशेषा, जिस समय में दोहने के लिए गाव गाय खड़ी होती है, तिष्ठन्ति विद्यमान होती है गाय जिस समय में दोहन के लिए, माने गौ दोहन के लिए अपने स्थान पर जिस समय में ठहरती है गाय उस काल का नाम उस समय का नाम है तिष्ठद्गु, उस समय का नाम है तिष्ठद्गु, ऐसे ही वहद्गु है वहंती गावो यस्मिन काले सब वहद्गु काला, बोल रहे हैं कि जिस समय में जो गाय है गाय वहती है, जिस समय में गाय जो है चलती है वहन करती है वो वहद्गु हो गया, तो ये काल का विशेषण है, यहां पर जो तिष्ठद्गु प्रवृत्तिनी च में जो च पढ़ा है वो च निश्चयार्थक है कि इस गण में जो पठित तिष्ठद्गु आदि शब्द है उस शब्दों की ही अव्यय संज्ञा होती है, इसलिए इसमें माने परम तिष्ठद्गु इत्यादि जो परम शब्द का माने यहाँ पर तिष्ठद्गु के समास नहीं होता, तिष्ठद्गु ही है ये, और तिष्ठन्ति गावो यस्मिन तो आप जो है केवल कल्पना करेंगे कि तिष्ठन्ति गावो यस्मिन तिष्ठद्गु, तो यहाँ पर बहुवचन तिष्ठत जो है तिष्ठत है उससे आगे बहुवचन ले आएंगे जस, गु से गाभा है गु से आगे भी जस ले आएंगे, तो तिष्ठंती जो है तिष्ठत है सत्री प्रत्यांत हो गया एक तरह से, तो तिष्ठत जस गौ बरे गौ जस गो जस गो जस और फिर जो है तिष्ठत गु से इसे निपातित हो गया इसे समास हो गया तिष्ठ नीचे से फिर सुपोधात पाति पद का हो गया तो तिष्ठत गो बन गया, और तिष्ठत गो जो अभिभाव से इसकी अव्यय संज्ञा है सौ नपुंसकों से इसकी नपुंसक संज्ञा है, नपुंसक होने से ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से नपुंसक में वर्तमान प्रातिपद को ह्रस हो जाता है, तो ह्रस ओ के सर्व क्या होगा एक ह्रस्वादे से तो ओ को ऊ हो गया तो तिष्ठत गु ऐसा बन गया, ऐसे बहद गु इत्यादि बन जाएगा, तो तिष्ठत गु इत्यादि जो है शब्द जो है ये निपातित है इस समास के रूप में, समझ गया जी। प्रवृत्तिनी शब्द रूपानी अव्यय भाव संज्ञकानी निपात्यन्ते। ये अव्यय भाव समास निपातित है, अव्यय भाव समास निपात्यन्ते माने ये अव्यय भाव समास निपातित है। निपातित है का मतलब कि जैसे इसमें पढ़े हुए हैं उसी तरीके से साधु हैं, सही है, समझ गए। ये तिष्ठत गु वहद गु इत्यादि जिस रूप में पढ़े हुए हैं उसी रूप में अव्यय भाव समास साधु है। और इसमें हम कल्पना कर लेंगे कैसे, तो तिष्ठत जस गो जस ये करके, समझ गए। आगे है पारे मध्य सस्थ्यावा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक जो मैंने कहा था वो न होकर के यहाँ पर जो है गो इस रूप सदस्य कर दिया। उपसर्जन क्योंकि उपसर्जन है, उपसर्जन गो और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत में गो स्त्री हो उपसर्जन से, उपसर्जन गो शब्दांत और उपसर्जन गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो है उसको जो ह्रस होता है, तो यहाँ पर गो स्त्री उपसर्जन से जो है इसे ह्रस कर देंगे। हमने जो पीछे पढ़ाया हुआ है 1248 में बताया था ना, उपसर्जन गो शब्द और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है उसको रस होता है, उसके एज के स्थान में जो है रस हो जाता है, ये हमने बताया हुआ था कि उपसर्जन जो है उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक का उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत प्रातिपदिक को अंतिम अंक स्थान में रस होता है। तो उपसर्जन गो मैंने यहाँ पर प्रधान नहीं है, गौण है उपसर्जन, यहाँ पर गो जो है वो अप्रधान है, वो उपसर्जन गो शब्दांत, वह उपसर्जन गो शब्द अंतावय है जिसके उसके अंतिम अंक को रस होता है, तो इसमें रस हो गया तो वो बन गया आपका तिष्ठत गु बन गया, ये इसमें है। आगे है पारे मध्य सस्थ्यावा, पारे मध्य सस्थ्यावा, तो पारे अव्यपद है, मध्य अव्यपद है और सस्थ्या कारांत इसलिए षष्ठी सौ तृतीय विभक्ति एक वचन है, वह जो है अव्यपद है। अनुवृत्ति इसमें जो है अव्यय भाव और विभाषा सहसुपा समास सबकी अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ बन गया पारे और मध्य दो सुबंत है, पारे मध्य सुबंतो सच्छन्ते न समर्थे न सुबंते न सह विकल्पे न समस्येते अव्यय भाव से समासो भवती, अभी भाव समासो भवती, मैंने पारे और मध्य जो सुबंध है सच्छंद समर सुबंध विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह अव्यय भाव समास होता है। तो यहाँ पर ऊपर से वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, उसके आधार पर तो विकल्प ने समझते थे विकल्प से समास को प्राप्त होता है और अव्यभाव और अव्यभाव जो समास हुआ वह वा विकल्पे न भवती, मैंने अव्यभाव समास से विकल्प न भवती, मैंने अव्यभाव समास भी विकल्प से होता है। पारे मध्य समर्थौ सुबंतौ सच्छन्ते न समर्थेन सुबंते न सह विकल्पे न समस्यते विभाषा समस्यते और अव्यभाव विकल्पे न समासो भवती, यहाँ पर वा जो पढ़ा है इसका यहाँ पर ये है। तो ये हो गया और यहाँ पर जैसे पारे गंगम पारम गंगाया और षष्ठी समास पर, हाँ तो यहाँ पर जो है कि पारे मध माने पार और मध्य जो शब्द है ये षष्ठ्यंत सुबंत के साथ समास को प्राप्त जो होता है, तो है पार शब्द और मध्य शब्द, तो इसमें पारे कैसे बना और मध्य कैसे बना, तो पारे और मध्य में एकारा एकारांतत्व जो है निपातित है, बस पार किनारे और मध्य जैसा पढ़ा हुआ है उसी रूप में साधु है, एकार उसमें हो गया है ऐसा। इसी बात को ये कह रहे कि पार और मध्य शब्दों सस्थ्यंते न सुमंते न सह विभाषा समस्येते और अव्य भाव से समासो भवती और तत्संयोगे न एतयोः एकारत्वं निपात्यते। और उसके साथ साथ जो है इन दोनों को पार और मध्य को जो एकारांत तत्व जो है निपातित होता है, रब एकारांत तो उसमें एकार हो जाता है। तो एकारांत तत्व तो पार को पारे मध्य को मध्य, ये जैसा है वैसा ही साधु है। और यहाँ पर वा वचन किया है तो वा वचन जो किया तो वो अव्यभाव समास जो है वो विकल्प से है। तो ये महाविभाषा जो ऊपर से विभाषा पपरे बरंच व पंचम्या जो सूत्र है उससे विभाषा की जन्मृति आ रही है, वो तो विग्रह वाक्य को विकल्प करता है। तो विग्रह वाक्य को विकल्प करता है तो उसका अर्थ दो हो गया। हाँ, वो तो विग्रह वाक्य विकल्पित होता है। तो एक बात हो गया विग्रह, तो पारे गंगम और गंगा या पारम, पारे गंगम के गंगा के पार ये हुआ। और षष्ठी समास जो पक्ष होगा अव्यय भाव समास विकल्प से कहा है, पारे गंगम वहां पर तो पारे गंगम में एकार जो हुआ वो तो निपातित है, वो एकार बस कर देंगे रख देंगे। पार सु और गंगा नस, पार सु पारम गंगा या तो पार सु गंगा नस, इसको जो है पारे मध्य षष्ठ्यावास से विकल्प से समास कीजिए। तो विकल्प से समास जब करेंगे तो जिस पक्ष में समास होगा उसमें एकार निपातित हो जाएगा और पारे गंगा है माने पारे गंगा है, गंगा नस पारसु ऐसा क्रम कर दिया, उपसर्ग पूर्वम पूर्वम कर दीजिएगा। तो माने गंगा नस पारसु और फिर पारे मध्य षष्ठ्यावास इसे जो है विकल्प समास कीजिए। तो जब समास होगा तो गंगा और पार है, गंगा में सुपधार सार्वजनिक इत्यादि पूर्वत हो जाएगा, फिर उपसर्जन पूर्वम इत्यादि करके पूर्व करके पार और गंगा, और उसके पश्चात जो है एकार जो है निपातित हो जाएगा तो पारे गंगा बन गया। अब गो स्त्री उपसर्जनस्य उपसर्जन गो शब्दांत और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत, वो जो गंगा में आज स्त्री प्रत्यांत है तो उपसर्जन मैंने क्या बोलते हैं उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत को जो है रस हो गया, और रस होने से पारे गंगा और सूला करके ना व्ययी भावा तत्व पंचम्या करके और अमितों के पारे गंगम ये बन गया वो तो उसमें। और जिस पक्ष में समास नहीं होगा विकल्प कहा है तो पारम गंगाया बन गया माने गंगा के पार। और ये अव्ययी भाव समास विकल्प से करता है, मैंने बताया अव्यय भाव विकल्प समासो भवति माने अव्यय भाव समास विकल्प से होता है। तो अव्यय भाव समास जिस पक्ष में होता है उसमें तो पारे गंगम ही हुआ, और जिस पक्ष में अव्यय भाव समास नहीं होता है तो पारम गंगा या षष्ठी है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा गंगा या पारम इति गंगा पारम षष्ठी तत्पुरुष समास। माने जब षष्ठी अव्यय भाव नहीं होगा तब तो गंगा पारम बनेगा षष्ठी समास पक्ष में, और जिस पक्ष में समास हुए उसे पारे गंगम हो जाएगा, और समास का जो विकल्प है तो उसमें जो है पारम गंगा या बन जाएगा। तो यहाँ पर गंगा पारम जब कहेंगे तो गंगा दस पारसु जो है, और यहाँ पर षष्ठी से षष्ठ्यंतम सुमंतम समर्थन सुमंते समस्य थे उसे समास होगा, षष्ठी सूत्र से समास होगा, फिर तृतीय समास प्रतिक्रयोग करके गंगा पार हुआ, और गंगा पार के आगे सु आ गया, और सु को अतोम से जो है अदंत अंग से उत्तर नपुंसक लिंग में सु को अम हो जाता है, तो गंगा पार अम और फिर अमी पूर्व से सु को जो अम आदेश हो जाता है और अम होने से जो अमी पूर्व से गंगा पारम ऐसा बन गया। तो अव्यभाव समास पक्ष में तो जैसे पीछे कहा था गंगा जैसे गो स्वरूप सदस्य जैसे ऊपर किया था इसे यहाँ पर ह्रस्व कर दीजिएगा तथा जो है अम तो हो ही जाएगा ना वही ना वही भावा दो तो पंचम्या से अमी पूर्व तो ये कहा तो हाँ बोलिए अच्छा अच्छा मैंने इनका ये प्रश्न है कि यहाँ पर गंगा या पारम इति गंगा पारम गंगा के उस पार जो बस्ती है या गंगा के उस पार जो भी वस्तु है या जो कुछ भी है तो यहाँ पर गंगा के उस पार क्या है ये निश्चित नहीं है ना जी। और जब ये निश्चित नहीं है तो सामान्य नपुंसकम समझ गए तो ये हो गया। अब जो है तो पारे गंगम गंगा के उस पार तो गंगा पारम हो गया। अब चलिए आगे आगे है संख्या वंशेन संख्या जो है आकाराम संख्या वंशेन संख्या आकाराम त्रिशलिंग संख्या का तथा एक वचन है और वंश आकारांत पुलिंग वंश सब तृतीय व्यक्ति एक वचन है वंश का वंशे भवो वंश्य ओम वंशे भव वंश्य वंशे भवो वंश्य दिगादिभ्यो यस्य जो यहाँ पर यत् प्रत्यय हो गया है तेन वंशेन तदिति है। अब जो है सुप की अनुमृति आ रही है ससुपा की अनुमृति आ रही है समास की आ रही है अभिभाव की अनुमृति आ रही है तो अर्थ क्या है जी। संख्या प्रथमा है सुप प्रथमा है तो क्या अर्थ हो गया अर्थ हो गया कि संख्या मैंने संख्या वाचिन सुबंतम संख्या वाची सुबंतम वंशेन मने वंश वाचिना समर्थेन सुबंतेन विकल्पेन समस्यते मने वा कि संख्या वाची सुबंत जो है वंश वाची समर्थ वंश मने वंश को कहने वाला संख्या मने संख्या को कहने वाला जो सुबंत तो संख्या वाची सुबंतम वंश वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते अभिभावस्य समासो भवति और अभिभाव समास होता है। उदाहरण है इसका जैसे द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंश्यौ द्वि मुनि व्याकरणस्य त्रयः मुनयः व्याकरणस्य वंश्याः इति त्रि मुनि व्याकरणस्य तो यहाँ पर जो है द्व मुनि व्याकरण से वंश द्वि मुनि व्याकरण से व्याकरण के दो मुनि व्याकरण के वंश में होने वाले वंश जो है ये दो मुनि है द्व मुनि व्याकरण से वंश व्याकरण के जो वंश है व्याकरण की जो परंपरा है इस व्याकरण के वंश ये दो मुनि है कौन से है व्याकरण के दो मुनि हो गए पाणिनि और कात्यायन और त्रिमुनि व्याकरण से वंश त्रय मुनय व्याकरण से वंश्या तीन मुनि व्याकरण के वंश हैं तो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि संख्या वाची सुबंत तो ये द्वौ जो है द्वि आगे औ है द्वि औ मुनि औ ऐसा इसका जो करेंगे द्वि औ और मुनि औ उधर में त्रि जस मुनि जस ये करके संख्यावाची जो सुबंत है तो द्वि और त्रि संख्यावाची सुबंत है ये वंशवाची मुनि जो है यहाँ पर वंशवाची सुबंत है वंश मने वंश मैंने क्या बोलते हैं कि वंश वाची वंश से वंश में होने वाला, मैंने वंश जो है दो तरीके से बनता है, दो प्रकार से वंश बनता है, एक विद्या से बनता है, विद्या योनि संबंधी भी हुई, एक विद्या से बनता है और दूसरा योनि से बनता है, जन्म से बनता है। तो यहाँ पर जो वंश है वो विद्या वंश से अभिप्राय है, यहाँ पर विद्या वंश है, विद्या वंश से यहाँ पर अभिप्राय हमें जानना चाहिए, यहाँ पर जन्म से नहीं। तो मुनि और पतंजलि या मुनि या कात्यायन दो मुनि व्याकरण शास्त्र के एक वंश है। वंश समझते हैं ना जी, आप किस वंश के हो ये कहते हैं। हमारा व्याकरण का वंश कौन है बताइए, कौन बता सकता है हमारे व्याकरण के वंश कौन है? जैसे जन्म से हम लोगों का वंश किसी का सांडिल है, जैसे गोत्र है ना जी, हम इस वंश के हैं, जिसको खानदान कहते हैं, तो हम इस वंश के हैं जी, हम सांडिल्य वंश के हैं, हम विश्वामित्र वंश के हैं। तो वंश जो होता है वो परंपरा से जो इस तरीके से है, मूल जो है क्रम से, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है व्याकरण का वंश वर्तमान में कौन है, तो वह पाणिनी है। तो दो पाणिनी है मूल, उसके बाद जो है कात्यायन हुए, उसके बाद जो है पतंजलि हुए, तो पाणिनी कात्यायन पतंजलि ये तीन जो है हमारे व्याकरण के वंश हैं। तो द्विमुनि व्याकरण से त्रिमुनि व्याकरण से, समझ में आया? हाँ आचार्य जी। तो यहाँ पर लिखा भी है प्रश्नावृत्ति में कि वंश विद्या अथवा जन्म से प्राणियों की एक रूपता होने को कहते हैं। वंश हुआ एक प्राणियों की जो एक रूपता है उसको कहते हैं, प्राणियों की एक रूपता का होना, एक रूप होना, वो वंश है। तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग किस वंश के हैं, हम दोनों में क्या एक रूपता है, हम दोनों में एक है कि आप भी पाणिनि के शिष्य हैं, हम भी पाणिनि के शिष्य हैं, आप भी पाणिनि के पाणिनि का पुस्तक पढ़ते हैं, व्याकरण हम पढ़ाते हैं। अब सुनाई दे रहा है? अच्छा दोबारा मैं करता हूँ, देखो दोबारा करता हूँ। क्या हो गया, घंटी गई। तो मैंने वंश का मतलब है एक रूपता का होना, जैसे हम गोत्र में करेंगे हम लोग का वंश, तो यदि कोई सांडिल्य है तो हम भी सांडिल्य है, आप भी सांडिल्य है, कोई भारद्वाज है। हेलो अपना जरा, हेलो अच्छा सही बात है, कभी वो ठीक रहता है तो कभी वो ठीक रहता है। तो मैं बतला रहा था यदि कोई सांडिल्य गोत्र है, सांडिल्य ऋषि का गोत्र संतान है, कोई जो है भारद्वाज का है, कोई विश्वामित्र का है, तो वह भाई बोलेंगे हम दोनों एक वंश के हैं, हम दोनों में एक समरूपता है, हम दोनों में एक समरूपता है। क्या समरूपता है कि भाई हम भी सांडिल्य हैं, सांडिल्य ऋषि के संतान है, आप भी सांडिल्य ऋषि के संतान है, इसी तरीके से तो हम दोनों एक वंश के हो गए, एक रूपता। या जन्म से हो, जन्म से प्राणियों की एक रूपता होना वंश है, ऐसे प्राणियों हो मैंने विद्या से प्राणियों की एक समरूपता का होना वंश कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग पाणिनी के वंशज हैं विद्या में, मैंने हमारा वंश जो है पाणिनी है, हम उनके वंशज हो गए, उनके वंश में विद्या से उत्पन्न हुए हैं। तो ये है, तो द्विमुनि व्याकरणस्य त्रिमुनि व्याकरणस्य, समझ में आ गया? हाँ अब समझे बालबोध जी? बालबोध जी अब आ गया। हाँ बोलिए। हाँ तो मैं बोलूंगा कि हम किसके वंशज हैं विद्या के रूप में, जैसे आप पढ़ रहे हो, तो यदि मैं पूछूं आप किसके वंशज हो तो क्या बोलोगे? पाणिनि कात्यायन पतंजलि के वंशज हैं हम। वंशज का मतलब है जिस वंश में पैदा हुआ हो। तो जिस वंश में पैदा हुआ, वंश का मतलब क्या है? प्राणियों की एक रूपता, जन्म से या विद्या से प्राणियों की जो एक रूपता है, एक रूपता का नाम, एक रूप का होना, एक रूपता का होना, एक रूपता होना, ये वंश है। समझ गए? तो हमारे में आप में क्या एक रूपता है? हमारे और आप में एक रूपता ये है कि आप भी पाणिनि के पुस्तक को, आप पाणिनि का जो व्याकरण है आप भी पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा हूँ और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारी एक रूपता है कि नहीं? जैसे हम भी गुरुकुल में पढ़े हैं, आप भी गुरुकुल में पढ़े हो, तो एक रूपता है, तो हमारा एक वंश हो गया गुरुकुल। हम दोनों गुरुकुल के वंशज हैं विद्या से। समझे? चलो आगे चलें। तो यहाँ पर जो है विकल्प से होता है, तो एक बार जो दो मुनि व्याकरण से वंश बनेगा, एक बार द्वि मुनि व्याकरण से बनेगा, त्रि मुनि व्याकरण से बनेगा। तो यहाँ पर समास का प्रयोजन क्या है? विभक्ति का लुक हो जाना, ये है। अब आगे है नदी पृष्ठ, आगे है नदी पृष्ठ, नदी भी ई कारांत स्लिंग नदी से तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, चौ अव्यय पद है। ऊपर से संख्या वंशेन से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है, सुख की आ रही है, सह बने हैं सुख की आ रही है और सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है, समास और अभिभाव की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ बन गया जी? अर्थ बन गया संख्यावाची सुबंतम नदी भी बहुवचन अर्थात नदी वाची भी समर्थ सुबंत सह विकल्पे न समस्यते अविभावस्थ समासो भवती। मान ये हुआ कि संख्यावाची जो सुबंत है, नदी वाची नदी भी बहुवचन होने के कारण यहाँ पर नदी को कहने वाले जो शब्द है, बहुत सारे नदी, तो नदी को कहने वाले जो शब्द है उस सुबंत के समर सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, विकल्प से समास होता है और वह विभाव समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए है सप्त गंगा समाहार, सप्त गंगम सात गंगो का समाहार, ये सप्त गंगम है। द्वयो मुनयो समाहार इति द्वि द्वि माने द्वयो मुनयो समाहार इति द्वि सॉरी द्वयो यमुनयो मुनयो ने द्वयो यमुनयो समाहार इति द्वि यमुनम, ऐसे ही हो गया पंचा नाम नदी नाम समाहार इति पंच नदम, सप्ता नाम गोदावरी नाम समाहार इति सप्त गोदावरम। तो यहाँ पर सप्ता नाम गंगा नाम समाहार, सात गंगों का समाहार, तो यहाँ पर सप्त आम गंगा आम ये करके नदी भी संख्या बाकी सुबंत जो सप्त है उसका समर्थ सुबंत जो है नदी बाकी जो गंगा है उसके अर्थ समास को प्राप्त होता है और सप्त गंगा बनता है। उसके आगे जो है फिर सप्त गंगा जो हुआ उस क्या कहते हैं गोस्त्री रूप सजनस्य गो स्त्रियों रूप सजनस्य से यहाँ पर जो है ह्रस्व हो जाएगा, सप्त गंगा बन जाएगा, क्योंकि तो गंगा उपसर्जन है, यहाँ पर समाहार प्रधान है, तो सप्त गंगा हो जाएगा और सु आकर के फिर जो है पंचमी से करके अम सु को अम करके अमी पूर्व सप्त गंगम बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तत्पुरुष समास की तरह जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे आप पढ़ेंगे पर समाहार जैसे अष्टानाम अध्याय समाहार के अष्टाध्यायी उस तरीके से, परंतु नहीं, ये यहाँ पर वो तत्पुरुष समास है, यहाँ पर ये अव्ययीभाव समास है कि संख्यावाची वंश नदी वाची समर्थ वंश समास को प्राप्त होता है। यहाँ पर एक वार्तिक है, नदी भी ही संख्या या समाहारे अव्ययी भाव वक्तव्य, ये जो वार्तिक है कि नदी वाची समर्थ सुबंत के साथ संख्या वाची समर्थ सुबंत का जो समास होगा वह समाहार में वह अव्ययी भाव समास होगा, कि नदी भी संख्या या समाहारे अव्ययी भाव वक्तव्य, ये शब्द कर रहा है उनकी बातों को, ये वार्तिक तो समाहार में है, इसलिए नदी नाम सप्ता नाम गंगा नाम समाह सप्त गंगम द्वयो यमुना यो समाहि यमुनम पंचारा नदी नाम समाहि सप्ता नाम गोदावरी नाम समाहि सप्त गोदावरम, ऐसा है। तो इसमें कोई विशेष है ही नहीं, सब कुछ हमने बता दिया। अब जो है चलिए जी, अब यहाँ पर जैसे सप्त गंगम द्वि यमुनम ठीक है, परंतु पंचनदम पंचा नाम नदी नाम समाहार, पंचा नाम नदी नाम समाहार इति पंचनदम, ये कैसे हुआ जी? पंचा नाम नदी नाम समाहार इति पंच नदम कैसे बोला? इसमें जो पंच नदम जो बना है वो एक वार्तिक है कि गोदावर्याश्च नद्याश्च, ये जो है ये वार्तिक नहीं, ये अष्टाध्यायी का जो सूत्र है ये निकाल लीजिएगा, माने जो है ये 5475 पांचवा अध्याय चतुर्थ पाद पांचवा अध्याय का 75 नंबर सूत्र निकालिए, पांचवा अध्याय चतुर्थ का 75 नंबर सूत्र, ये जो है अच प्रत्यन वव पूर्वा सामलोमना, ये है अच प्रत्यन वव पूर्वा सामलोमना, ये समासांत अच प्रत्यय करता है, मतलब प्रति अनु अव पूर्व वाले जो साम सामन और लोमन प्रातिपदिक है उससे समासांत अच प्रत्यय होता है, तो प्रति अनु और अव पूर्व वाले, परंतु यहाँ पर तो प्रतिपूर्व नहीं है, यहाँ पर तो पंच पूर्व है और सप्त पूर्व है, सप्त पूर्व है पंच नदम और सप्त गोदावरम, तो यहाँ पर एक प्रति पूर्व वाले अनुपूर्व वाले अव पूर्व वाले जो साम मने मने प्रातिपदिक है, मने सामन और लोमन जो प्रातिपदिक है उससे समासांत अस्प्रत। इसके ऊपर वार्तिक है कि गोदावर्यास नद्याश्च, तो गोदावरिया नद्या, गोदावरी और नदी ये जो है इससे भी समासांत अच होता है, ये गोदावरी और नदी से भी समासांत अच होता है। तो सप्त पंच नदी जो है उससे अच हुआ है, अच प्रत्यय हुआ है। और अब ई जो है कि वर्णांत और अवर्णांत भाषण का लोप हो जाता है, तदित के परिणति, तो नदी में ई का लोप हो गया है, ई का लोप हो गया है, तो नद हुआ, नद बना और फिर नदम बन जाएगा। यहां पर यस्येति च, मैंने क्या बोल दिया था, मन नदी और अच है तो इवर्णांत अवर्णांत भजन का लोप होता है, तो यहाँ पर यस्येति च से इकार का लोप हो जाएगा नदी में भी और गोदावरी में भी, दोनों में, और फिर गोदावरम बन जाएगा। इसमें और कोई विशेष नहीं है, समझ गया जी? तो समझ में आ गया। क्या अच प्रत्ययन पूर्व साम लोमना, जैन जैन मैंने अच समासांत अच प्रत्यय होता है। उसका भी मैं विशेष रूप से अर्थ नहीं बताया, बस इतना समझो समास का अंतावयव, समासांत माने समास का अंतिम अवयव अच प्रत्यय होता है। अच मैंने अच प्रत्यय, प्रति अनु और अब, पूर्व वाले सामन और लोमन शब्द से, तो वो तो सामन और लोमन शब्द से, उस पर ये वार्तिक है गोदावर्याश्च नद्याश्च। ये जो वार्तिक है, कात्यायन की वार्तिक है 5475 पर, तो उससे ये 5475 पर आप काशिका देखना चाहे तो काशिका में आप देख सकते हैं। काशिका लगी, मैं काशिका देख ही लेता हूँ। काशिका 5475 जो आप देखेंगे इसमें वार्तिक दिया होगा, 5475 देखो, अच प्रत्या प्रत्यन्व, अच प्रत्यन्व पूर्वा सामलोमना, तो ये कह रहे हैं कि प्रति अनु अब इतेवं पूर्वा सामांतात लोमांतात च समासात अच प्रत्यय भवति। प्रति सामम अनु सामम अव सामम प्रति लोमम अनु लोमम अवलोमम। आगे कह रहे हैं, देखिए उस श्लोक है, कात्यायन का श्लोक है, कृष्णोदक पांडु पूर्वाया भूमेरच प्रत्यय स्मृत गोदावर्या स नद्या स संख्याया उत्तरे। यदि बोल रहे हैं कि कृष्ण, उदक, पांडु पूर्व में है जिस भूमि शब्द के, उससे अच प्रत्यय जानना चाहिए। मैंने कृष्णोदक पांडु पूर्वाया, पूर्वाया मैंने पूर्वाया पंचमी है, तो कृष्ण शब्द पूर्व में है जिस के, उदक शब्द पूर्व में है जिसके, पांडु शब्द पूर्व में है जिसके, ऐसे भूमि शब्द से अच प्रत्यय होता है। तो कृष्ण भूम, पांडु भूम, उदक भूम, ये हो गया। तो कृष्ण शब्द भूमि से पूर्व में है, भूमि से पूर्व में है, तो कृष्ण भूमि आगे अचा गया, ई का जो है आप जैसे भी जैसे लोप कर देंगे और कृष्ण भूम बन जाएगा। हाँ जी बोलिए। कुछ पूछना है बालक? कृष्णोदक कहलंत है, कृष्णोदक पांडु पूर्वा या भूमे रच प्रत्यय स्मृत रच रच रच भूमे रच माने भूमे अच हो जाएगा, भूमे रच प्रत्यय स्मृत पूर्ण विराम लिख लिया, क्या लिखा क्या लिखा? प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय स्मृत प्रत्यय स्मृत मन इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण उदक पांडु पूर्व में है जिस भूमि के उससे अच प्रत्यय जानना चाहिए, समझे? तो उदाहरण हो गया कृष्ण भूमा पांडु भूमा उदक भूमा। अब आगे करें गोदावर्याश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि, बोलते हैं कि संख्या शब्द से उत्तर में यदि गोदावरी और नदी शब्द हो तो उससे भी अच प्रत्यय होता है, उस गोदावरी से और नदी शब्द से अच प्रत्यय होता है, समझ गए? गोदावरी से और नदी शब्द से अच प्रत्यय होता है, तो गोदावरी शब्द से हुआ तो पंच गोदावरम बना, पंच गोदावरी आगे माने पंचानाम गोदावरी नाम समाहारा हमने विग्रह किया था ना जी, पंचानाम गोदावरी नाम समा गोदावरी नाम समाहारा, तो या सप्ता नाम गोदावरी नाम समाहारा, इसमें जो पंच गोदावरी से पंचानाम दे देंगे, पंचानाम गोदावरी नाम समाहारा। तो ये यहाँ पर संख्या शब्द जो पंचन है उससे उत्तर नदी शब्द है तो उससे अच प्रत्यय हुआ है, गोदावरिया नद्य, तो गोदावरिया कौन सी विभक्ति है? गोदावरिया पंचमी विभक्ति एक वचन है, जैसे नदी का नद्या ऐसे, तो नद्या गोदावरिया से नद्या से गोदावरी शब्द से और नदी शब्द से माने संख्या से उत्तर में यदि गोदावरी और नदी शब्द हो उस गोदावरी नदी शब्द से परे अच प्रत्यय होता है, समास का अंतावय अच होता है, समझ गया इसका अर्थ? ठीक है। नदीविश्च इति अव्यभाव भूमे अपि संख्या पूर्वाया अच प्रत्यय इष्यते, बोल रहे हैं कि भूमि से भी संख्या पूर्व वाले भूमि से भी अच प्रत्यय चाहते हैं। विभूम प्रासाद त्रिभूम दश भूमकम सूत्रम अन्यत्रापि तद्दृश्यते, पद्मनाभ पूर्णनाभ दीर्घरात्र समरात्र अरात्र तत् एतत् सर्वम इह योग विभागम कृत्वा साधयन्ति, यहाँ पर योग विभाग करके सब साधन करते हैं, अर्थात अच प्रत्यय भव पूर्वा सामलोमना का योग विभाग कर दीजिए, एक सूत्र बन जाएगा अच और दूसरा बन जाएगा प्रत्यय भव पूर्वा सामलोमना, ये दो सूत्र बना देंगे अच, तो अच से हो जाएगा अच होता है, अच प्रत्य समासांत अच प्रत्यय होता है, तो अर्थात समासांत अच प्रत्यय होता है क्या, वह ऊपर जो नीचे जो कहा गया प्रति अनु अवपूर्व साम और लोमन से उससे समासांत होता है, और उससे बचे हुए और भी जो है संख्या से उत्तर नदी इत्यादि हो गया सब होगा सबसे अच हो जाएगा, ये सब इससे निकल जाता है, उसी चीज को ध्यान में रख करके यहाँ पर श्लोक रूप में कात्यायन ने बना दिया हुआ है। सभी को समझ में आ गया जी? चलिए जी अब आगे है, तो अव्यय भाव प्रकरण समाप्त हो गया, अव्यय भाव प्रकरण जो है समाप्त हो गया, अब उसके बाद अव्यय भाव के बाद आता है नहीं नहीं एक और है अन्य पदार्थ है संज्ञायाम, ये अव्यभाव समाप्त है, गलत में बोल दिया, तत्पुरुष के बाद होगा, अन्य पदार्थ है संज्ञायाम अन्य पदार्थे अकारांत पुमलिंग अन्य पदार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अब च जो है अव्ययपद है और संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा सब सप्तमी वचन है। अनुवृत्ति जो है यहाँ पर नदी भी की अनुवृत्ति आ रही है, परंतु यहाँ पर संख्या शब्द की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। यहाँ पर नदी भी की अनुवृत्ति आ रही है, अविभावक की आ रही है, सहसुता की आ रही है, सुत की आ रही है, समास की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अन्य पदार्थे गम्य माने, अन्य पदार्थे गम्य माने या अन्य पदार्थे च वर्तमानम सुबंतम सुप है, नदी वाची भी समर्थ सुबंत सा समस्यते संज्ञायाम विषय अव्यभाव से समासो भवति। यहां पर जो है विभाषा की अनुवृत्ति, विभाषा जो है ये जो विभाषा अधिकार जो है उसका यहाँ पर संबंध नहीं होगा, यहाँ पर नित्य समास है। तो यदि विभाषा के अधिकार है तो प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा प्राप्त अप्राप्त विभाषा प्राप्त है अप्राप्त है और इसमें ही विकल्प करेगा अन्य में नहीं करेगा इत्यादि। तो यहाँ पर ये जो है संज्ञा विषय में अन्य पदार्थ में वर्तमान जो सुबंत है उसका नदी बाची समर सुबंत का समास को प्राप्त होता है, समास होता है और वह अविभाव समास होता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ जो विभाषा का अधिकार है ये विभाषा के अधिकार में भी ये नित्य समास है, क्योंकि विग्रह वाक्य से संज्ञा का ज्ञान नहीं हो सकता। संज्ञा विषय में कहा है, संज्ञा विषय में कहा है इससे, क्योंकि विभाषा अधिकारे अयम नित्य समास है वह तो ही विग्रह वाक्य न संज्ञा गम्य थे, क्योंकि विग्रह वाक्य नाम थोड़े जाना जाएगा, विग्रह वाक्य नाम तो जाना नहीं जाएगा, वह तो समूह से ही नाम जाना जाएगा। इसीलिए संज्ञा विषय होने के कारण विभाषा का अधिकार होने पर भी यहाँ पर संबद्ध नहीं हुआ वो, और नित्य समास है ये। तो उदाहरण है उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, कृष्ण गंगम, शनैर गंगम, ये है। केवल अर्थ प्रदर्शनार्थ जो है विग्रह किया जाएगा, जैसे उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम। तो उन्मत्त गंगम नाम देशः, लोहित गंगम नाम देशः, कृष्ण गंगम नाम देशः, शनैर गंगम नाम देशः, है ना जी। तो ये उन्मत्त गंग नाम देश का है, कोई देश है, जिस देश में गंगा उन्मत्त होकर के बहती है, जिस देश में गंगा उन्मत्त होकर बहती है वह देश, माने उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे स देश उन्मत्त गंगम, अन्य पदार्थ में विद्यमान है, अन्य पदार्थ गम्यमान हो रहा है उन्मत्त गंगम में। तो विग्रह केवल अर्थ प्रदर्शनार्थ जानिएगा, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, जिस देश में गंगा उन्मत्त है, लोहिता गंगा यस्मिन देशे स बने यस्मिन देते देशे, तो स लोहित गंगम, और कृष्ण गंगा यस्मिन देते स कृष्ण गंगम, और शनैर गंगा यस्मिन देशे स शनैर गंगम, माने जिस देश में गंगा उन्मत्त होकर बहती है वो उन्मत्त गंग हो गया, जिस देश में गंगा लाल पानी बने लाल बहती है वो लोहित गंगम हो गया, जिस देश में गंगा माने गंगा के जो जल है काले जल जो है कृष्ण जल जो बहते हैं वो हो गया कृष्णा गंगम, और जिस देश में गंगा धीरे धीरे बहती है उसको कहेंगे शनैर गंगम, उस देश का नाम हो गया शनैर गंगम। तो यहाँ पर उन्मत्ता सु गंगा सु, फिर जो है ये अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, इससे जो समास कर देंगे अन्य पदार्थे च गम्य माने संज्ञायां विषये समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते या नदीवाची समर्थेन सुबंतेन सह नदीवाची गंगा है इस समास को प्राप्त हुआ तो वो फिर जो सुपाद इत्यादि करके फिर उन्मत्ता गंगा ये जो है उन्मत्ता सुगंगा सु है उन्मत्ता गंगा और फिर स्त्रियापूर्ण भाषापूर्ण कर्ण स्त्रियापूर्ण प्रयाद इत्यादि है ना जो इसे पुंबद भाव कर देंगे तो उन्मत्ता शब्द को पुंबद भाव हो जाएगा उन्मत्त उन्मत्त गंगा और फिर जो है उन्मत्त गंगा सु जो है गोश्र इत्यादि से सु कर देंगे उन्मत्त गंगा हो जाएगा उन्मत्त गंगा से फिर सु जो है उसको जो है ना वही भाव से आम कर देंगे अभी पूर्व इत्यादि करके उन्मत्त गंगम लोहित गंगम शनेर गंगम इत्यादि बन जाएगा। समझ गया जी। बालबोध जी समझ में आ गया। हाँ इस पर और आप और विचारिएगा। अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते।